Her Dagsnytt. Statsminister Oddvar Nordli uttalte på en pressekonferanse i går at Arbeiderpartiet nå tror de har funnet en måte å stanse inflasjonen i Norge på. Sjefen for overvåkningstjenesten uttalte på en annen pressekonferanse at det nå skal bli helt slutt på å overvåke personer i dette landet på grunn av deres politiske holdning. Fra 1. januar 1978 vil man forsøke å få til en ordning slik at NRKs sendinger i radio og TV går hele døgnet. Det skal bli billigere på vinmonopolet fra neste år av. Og så vær. Pent og varmt over hele landet i morgen.